dengar kicauan burung menyambut sang surya dalam nyanyian lagu bahagia. Setakan damai dunia ini tiada terperi, selelap tidurku serasa alam mimpi.